są dni, bo takie same, gdy o świcie do pracy swojej wstajesz, zwykłe masz ciało. Takie szare autobusy i tramwaje, autobusy i tramwaje, autobusy i tramwaje, autobusy i tramwaje. Takie złe i zmęczone ludzkie twarze, alkoholem skropione, bez wyrazu toczą życie o świcie po trotuarze. Takie złe i zmęczone ludzkie twarze, taksówkarze i cinkciarze, taksówkarze